11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet de extra verhoging van het minimumloon met 1,7% helemaal niet zitten. Volgens Ingrid Thijssen zijn ondernemers en werkgevers er erg bezorgd over. En de verhoging zou de motor van onze economie kapot maken. Ze zegt dat het midden- en kleinbedrijf er last van krijgt, maar ook grote bedrijven zouden de verhoging niet makkelijk kunnen dragen, ondanks het feit dat ze afgelopen jaar winst hebben gemaakt. Thijssen pleit voor het verlagen van de belasting op arbeid. De Europese Unie maakt de komende dagen 127 miljoen euro over aan Tunesië. Het geld maakt deel uit van de Tunesië-deal, waarin is afgesproken dat grenzen beter worden bewaakt en de mensensmokkel aangepakt in ruil voor Europees geld. En met dat geld moeten onder meer schepen van marine en kustwacht worden opgeknapt. Ook worden ze uitgerust met infraroodcamera's. En bijna de helft van het geld is begrotingssteun voor Tunesië. En later zal de EU ook investeren in samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie. De Italiaanse oud-president Giorgio Napolitano is overleden. Hij was van 2006 tot 2015 staatshoofd. Napolitano vocht in de Tweede Wereldoorlog in het communistisch verzet tegen Mussolini en tegen Hitler. In 1953 werd hij voor de communistische partij parlementslid. In de jaren 90 werd de partij sociaal-democratisch. Napolitano werd, toen hij al 80 was, president. Dat is een ceremoniële functie in Italië. En toch speelde hij een paar keer een belangrijke rol bij het doorbreken van impasses. Napolitano stierf in een ziekenhuis in Rome. Hij was 98 jaar oud. Israël en Saoedi-Arabië staan op de drempel van een historisch akkoord. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak tot de algemene vergadering van de VN. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zei gisteren ook al iets soortgelijks bij de zender Fox News, waar hij sprak over een genormaliseerde relatie met Israël. Saoedi-Arabië had nooit eerder betrekkingen met Israël. De voetbalvrouwen hebben in de Nations League met 2-1 verloren van België. In Leuven speelde kiepster Jacinta Weimar een negatieve hoofdrol. Ze sloeg in blessuretijd de bal in eigen doel. En voor de vrouwen is het de eerste editie van de Nations League, waarmee een plek op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs te verdienen is. En de volgende wedstrijd speelt Oranje tegen vice wereldkampioen Engeland. En er is ook gevoetbald in de Eredivisie. Go Ahead Eagles won thuis met 3-0 van Fortuna. Voor de ploeg uit Sittard was het pas de eerste nederlaag van het seizoen. En door de zege neemt Go Ahead de vijfde plaats over van Fortuna. Het weer nog, te trekken buien over. Lokaal met onweer en flink wat neerslag in korte tijd. In de loop van de nacht wordt het iets droger. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het trainen? Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. groenemetersmaker.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Nu 15 maanden gratis. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij er nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Toen ik Erwin Olaf jaren geleden interviewde voor Vrij Nederland, wilde hij zelf de foto's aanleveren. Hij maakte 3 portretten van zichzelf, waaronder dat indringende portret met zuurstofslangetjes uit zijn neus, verwijzend naar zijn longemfyseem. Hij kon er zelf amper naar kijken, want dit was zijn voorland. Ik kan je niet zeggen hoe confronterend die foto voor me is, zei hij toen. Tegelijkertijd vond hij het ook wel fijn om geen 90 te hoeven worden. Zolang zijn moeder zijn dood maar niet hoefde mee te maken. 75 zou ik prachtig vinden, zei Olaf. Maar 55 ook. Als het moet, dan moet het maar. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is dus officieel vast komen te staan. Omwonenden van Tata Steel in Wijk aan Zee leven inderdaad korter dan andere mensen. 2,5 maand om precies te zijn. Zo dadelijk schuiven 2 inwoners van Wijk aan Zee hier aan. We leven in een tijd van ongekende massa-immigratie. Hoe vaak hoor je dat niet? En immigratie laat de criminaliteit stijgen. Allemaal mythes, schrijft migratiewetenschapper Hein de Haas in zijn nieuwe boek Hoe migratie echt werkt. Hij komt er hier straks over vertellen. En morgen gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht de nieuwe film van Jos Stelling, De Dans van Natasha, in première. Een bijzondere film, gedraaid in zwart-wit. En waarom Stelling daarvoor koos, hoort u straks van hemzelf. Maar eerst het nieuws van... Ja. Vrijdag 22 september. Mindblowing. De reactie van een omwonende van Tata Steel op het RIVM-rapport. Daaruit blijkt dat mensen die in de buurt van deze fabriek wonen meer kans hebben om ziek te worden. En dat wisten de omwonenden wel, maar toch is de schok groot. Dat je ziet dat 1 bron verantwoordelijk is voor zo'n enorm groot scala aan verschillende gezondheidsklachten. Je zou verwachten dat de buren van Tata blij zouden zijn met dit rapport. Eindelijk is er duidelijkheid. Maar niets is minder waar. Het blijft een dubbel gevoel. Hoe kan je hier nou blij mee zijn? Je hoopt dat de overheid eindelijk ingrijpt. Verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen vindt de uitkomsten van het rapport onacceptabel. Tegelijkertijd voldoet Tata wel aan de huidige eisen. En dus gaat de bewindsvrouw onderzoeken wat ze nu nog kan. En of we daar bijvoorbeeld strengere normen voor moeten stellen, of we via maatwerkafspraken iets kunnen doen. De kansen dat de NS een spitsheffing kan gaan invoeren, zoals de vervoerder graag wil, zijn flink geslonken. Een deel van de Tweede Kamer is erop tegen, zoals de VVD. En de spitsheffing zorgt ervoor dat mensen die noodgedwongen in de trein moeten zitten op bepaalde tijdstippen, die worden alsnog gedwongen om meer te betalen. En dat vind ik gewoon een slecht idee. Het zou dan gaan om een verhoging van 3 tot 5 euro per dag. Dat lijkt heel weinig, maar op langere termijn is dat natuurlijk wordt dat best wel een groot bedrag. Ze werkt in het ziekenhuis en andere werktijden zijn geen optie. Ik kan niet zeggen tegen mijn collega's, nou, ik kom in een uur of 10, 10:30, want ik moet buiten de spitsen rijden, want dat is voor mij goedkoper. Voor het eerst in 8 jaar is er aan studenten weer studiefinanciering uitgekeerd. Ja, duo staat erop, ja. Ome duo. Stufi is dus ome duo geworden. En dat extra geld is wel erg welkom. Ik dacht heel even van, waarom staat er opeens veel meer op mijn rekening? Maar daar ben ik wel even blij van. Door de herinvoering van de basisbeurs wordt gehoopt dat studenten minder hoeven te lenen. Deze jongeman is dat ook niet van plan. Ik zelf hoef nu niet meer te lenen. Ik kom er met de basisbeurs doorheen. En ik ben er erg blij mee. Het huis opruimen van een dierbare die is overleden. Dat is nooit leuk. Bert uit Emmen moest er ook aan geloven. Alleen wat hij aantrof? Ja, als je hier bent, dan geloof je eigenlijk niet waar je bent. Maar er staat hier dus van alles en nog wat. Zijn moeder had namelijk 40 jaar lang porselein verzameld. Het huis stond er van achter naar voren vol mee. En niet altijd in de smaak van Bert. Sommige dingen vind ik ook bijna lelijk, zeg maar. Maar dan wordt in lelijkheid wordt het wel weer mooi. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel vroeg gemeente vandaag om met spoed extra opvangplekken ter beschikking te stellen voor asielzoekers. In Arnhem is naar Van den Burg geluisterd, want het stadsbestuur is direct in actie gekomen. Aan de lijn burgemeester Ahmed Marcouch. Goedenavond, meneer Marcouch. Ja, goedenavond. Wat gaat Arnhem extra doen? Nou, kijk, de nood is hoog en we zien dat de druk ook op Ter Apel, dus ook op de collega's in Ter Apel, groot is. Nou ja, en wij willen natuurlijk ook, wij zien dat, we willen die onmenselijke toestand niet weer zien zoals we die in de afgelopen jaar wel vaker hebben gezien. En nou ja, als die nood zo hoog is, dan willen we gewoon helpen. Dus wij gaan zo'n 200 van die vluchtelingen extra in Arnhem opvangen. En dat komt bovenop de 2900 die er al zijn, hè? Ja, wij vangen al op en we zitten toevallig in de Airborne maand, waarin we de Slag om Arnhem herdenken. En Arnhemmers weten als geen ander wat het betekent op vlucht te zijn. Dus ja, die staan erop om mensen te blijven zien en die menselijkheid te tonen. Dus onze instelling hier is niet zozeer van dat we aan het tellen zijn, maar dat we voortdurend eigenlijk kijken van, ja, wat kunnen we doen om die oververmoeide mensen die hier aangekomen zijn, ja, om die toch een bed en een bad en brood te bieden. Want dat is de noodopvang. En tegelijkertijd vinden wij het natuurlijk ook wel belangrijk dat er vanuit Den Haag ook weer beter regie. Mm-hmm. En wat meer visie komt op hoe om te gaan met dit vluchtelingen. Verwacht u dat er nog meer Nederlandse gemeenten over de brug zullen komen? Ik hoop het wel, want dit kan, nu de mensen hier zijn in Ter Apel, kan dat niet. Ter Apel is ons aller verantwoordelijkheid. Dus ik vind dat iedereen die wat kan doen. Dus wij hebben ook gewoon gezocht naar ruimte. Dit is wat we op dit moment kunnen doen. Als we meer fatsoenlijke mogelijkheden hadden, hadden we meer gedaan. Maar dit is wat we op dit moment kunnen doen. Maar met z'n allen kunnen we veel meer. Dus ik hoop dat al mijn collega's zoveel mogelijk bijspringen om en ook mensen blijven zien om deze mensen ook op een goede manier, fatsoenlijke manier, opvang te bieden. Meneer Marcouch, dank u wel. De krant van morgen, Suzanne de Vries. De Volkskrant schrijft: Arriva knaagt verder aan het monopolie van de NS. De spoorvervoerder wil 24 stoptreinen en 2 intercities overnemen van de NS. Het gaat om onder meer de trajecten Amsterdam-Hoorn en Zwolle-Utrecht. Daarvoor heeft het bedrijf vandaag een verzoek ingediend. Bij de NS zitten ze daar niet op te wachten, want ze zijn bang voor het boktoreffect, schrijft de krant. Een concurrent zou zich als een boktor invreten en het treinnetwerk langzaam maar zeker helemaal op kunnen eten. Ook deskundigen staan niet te juichen. Zij vinden dat het treinnetwerk te complex wordt als er meerdere partijen over hetzelfde spoor gaan rijden. Hulpverleners in Afghanistan komen in het vizier van de steeds harder optredende Taliban. Ook een groep Afghanen die samenwerkte met Nederland loopt gevaar, schrijft Trouw. De krant brengt het verhaal van een medewerker van een Nederlandse hulporganisatie. Hij kwam in 2021 niet op de evacuatielijst en probeerde een jaar later alsnog een aanvraag in te dienen. Hij werd eind vorig jaar door gewapende mannen uit zijn huis meegenomen. Een dag later vond zijn vrouw hem dood in het ziekenhuis. Straks zijn wij aan de beurt, zegt een NGO-medewerker die voor Nederland heeft gewerkt, maar nog in Afghanistan zit, tegen de krant. Het AD schrijft over moderne slavernij in ons land. Zeynal uit Indonesië werd de slaaf van een Nederlandse familie. Hij kwam hierheen om geld te verdienen en terug te sturen naar zijn familie, maar belandde al snel in een nachtmerrie. Hij moest dag en nacht zorgen voor een oudere man, maar moest ook huizen van kennissen schoonmaken, was nooit een dag vrij en kreeg veel minder geld dan was afgesproken. Hij durfde er niks van te zeggen omdat hij hier op een toeristenvisum naartoe was gekomen. Een organisatie tegen moderne slavernij in Nederland hoort steeds vaker van dit soort verhalen. meerdere migratie-experts pleiten daarom voor een legale migratieroute voor mensen buiten de EU die hier in de ouderenzorg komen werken. Voorspeld wordt dat we in 2032 170.000 medewerkers tekort hebben. In 2012 pakte het Stedelijk Museum groots uit met een tentoonstelling van Kazimir Malevich, een van de belangrijkste grondleggers van de abstracte kunst. Maar van wie het museum die collectie toen mocht lenen, dat wilden ze niet zeggen. Pas nu, 10 jaar later, blijkt dat die collectie was van Roman Abramovich, een bekende oligarch die tot voor kort ook eigenaar was van voetbalclub Chelsea. Dat staat in de Oligarch Files, de gelekte administratie van een financieel dienstverlener waar Abramovich klant was. Trouw schrijft erover. Ja, vlak voor de Russische inval in Oekraïne zorgde hij ervoor dat hij minder zeggenschap kreeg over de kunstwerken, om ervoor te zorgen dat ze niet van hem werden afgepakt. Nou, Oekraïne zegt inderdaad te azen op kunst van oligarchen, waartegen sancties zijn. En met het geld willen ze dan de wederopbouw van Oekraïne betalen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She came in looking like a queen. I said, please step into my dream. She said, start where I belong. And so I wrote another song for my love. She backed down from playing out again. I laid the crown upon my bed. She said, sure we can't go wrong. You are my singer, I'm your song. You're my Haarlemse band The Hype, Don't Give Up On Me. Het is nu officieel vastgesteld. Volgens het RIVM is er een directe relatie tussen de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden en de kans op ziekte bij omwonenden. Sterker, door de uitstoot van grote hoeveelheden fijnstof, stikstofoxide, kankerverwekkende stoffen en metalen leven inwoners van Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter. Twee inwoners uit Wijk aan Zee zijn hier in de studio. Huisarts Luc Verkouteren en activist Antoinette Verbrugge, die als eerste aangifte deed tegen de leiding van de staalfabriek. Goedenavond allebei. Goedenavond. Mevrouw Verbrugge, wat betekent dit rapport voor jullie als inwoners van Wijk aan Zee? Als heel bezorgde burger. Ik vind het ook goed hoor, als iemand me activist noemt. Ik hou van activisten. Maar als heel bezorgde burger betekent het erkenning. Wij wisten het natuurlijk al lang, al jaren. Maar nu staat het onomstotelijk vast dat onze grote boze buurman zorgt voor hele nare dingen. Kankers, astma, hart- en vaatziekten, voor heel veel ellende. Dus u zegt erkenning? Ja, erkenning. Ja. Meneer Verkouter, de voornaamste conclusie is dat inwoners van Wijk aan Zee 2,5 maand korter leven. Ik wil niks bagatelliseren, maar 2,5 maand is nou ook weer niet echt een gigantisch verschil, hè? Dat zou je zeggen. Medisch gezien is dat denk ik wel een groot verschil. Maar dat is voor mij niet de allerbelangrijkste conclusie van het rapport. De belangrijkste conclusie voor mij met betrekking tot gezondheid is dat de weg, hè, je leeft 2,5 maand korter. Mm-hmm. Maar de weg daarnaartoe is ook nog kwalitatief een stuk slechter. Dus je bent langer ziek ook? Je bent langer ziek. Je hebt meer kans op ziekte, op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma. Je leeft in een ongezonde leefomgeving. Ziet u dus dat in uw praktijk? Zeker. Je merkt dat mensen, en dat is ook belangrijk, denk ik, wat in het rapport naar voren komt, hè, dat 80% van de mensen in Wijk aan Zee aangeeft geluid en geuroverlast te ervaren. En dat is ook gezondheidsschade. En gezondheid aan milieu en leefomgeving is ook gezondheidsschade. En je ziet dat dus ook gewoon terug in de cijfers in de praktijk. Mevrouw Verbrugge, u heeft 3 jaar geleden aangifte gedaan, hè, tegen de leiding van de staalfabriek. Wat heeft dit rapport voor invloed op die zaak? Kijk, tot nu toe heeft de leiding van de staalfabriek altijd ontkend. Altijd ontkend. Mm-hmm. En wat blijkt nu? Dat ze liegen. Keihard liegen. Zie je ook bij Geen Moers. Je ziet het bij Tata Steel. Dus dat heeft natuurlijk een bepaalde impact. En op het strafrechtelijk onderzoek kan het ook niet anders dan heel veel invloed hebben. Want ze hebben gelogen en ze liegen nog steeds. U bent 5 jaar geleden in Wijk aan Zee komen wonen. Ja. Waarom ging u daar naartoe? Ja, stom hè? Nou ja, stom. Het was eigenlijk niet stom. Ik wilde terug naar de zee. Ik ben een Zeeuws-Vlaming. Ik hou ontzettend van de Westerschelde. Op een gegeven moment ga je weg en dan ga je studeren, werken, krijg je een kind. Nou, noem maar op. Maar ik bleef verlangen, ook toen ik in Drenthe woonde, naar die zee. En ik wilde weer terug naar het midden van het land, naar de zee, de duinen. En ik ben industrie gewend vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook die prachtige vergezichten en die duinen. En ik dacht, heel naïef, ik had 1 avond om te beslissen, want er stond een rij voor dat huis, voor dat appartement. En ik dacht, Nederland, de overheid beschermt ons. De vergunningen zijn natuurlijk top. Anders kun je zo'n huis niet zomaar kopen. Ik had de fabriek natuurlijk zien staan, want ik ben niet blind. Nee. En die staat gewoon. Maar u dacht, de overheid zal echt wel zorgen? Ja, dus precies. Ja. En ik ben die avond nog wel gaan googlen, want het was de volgende dag toch dat ik moest beslissen vanwege die rij voor het huis. En nu vind je heel veel. Als je googelt op Tata Steel, weet je meteen van. Maar toen nog niet. Nee. Zou u weer weg willen? Het gaat echt, echt geregeld door mijn hoofd. Ik wil natuurlijk niet weg, omdat ik zo van de zee hou en de duinen en de natuur. Maar die afschuwelijke fabriek en die afschuwelijke stank en de dreiging steeds. En dat je beseft dat kinderen niet veilig zijn. Mijn hond is dood. Mijn buurvrouw heeft darmkanker. Mijn andere buurvrouw nu ook. Ik ken een heleboel mensen die heel ziek zijn. Ik ken natuurlijk die rapporten zo'n beetje uit mijn hoofd. Ik word 's nachts wakker van de stank. Ja, dan denk ik wel, ik ga weg. Heeft u zelf ook gezondheidsklachten? Ik moet vaak hoesten. Mm-hmm. Ik heb heel veel last van mijn ogen. En het feit dat er iets gebeurt zo dicht op je huid, wat zo bedreigend is, dat geeft ook stress. Dus dat zijn, kun je gezondheidsklachten en dat noemen. Is ook ondermijnend, stress. Ja, natuurlijk is stress ondermijnend voor ons allemaal. Meneer Verkouter, hoe is het met uw gezondheid? De klachten die net opgeschreven worden, die merk ik ook. Als ik mijn hond uitlaat en de wind staat verkeerd, dan merk je dat op je luchtwegen, op je ogen. Hoesten, daar ben ik echt niet uniek in. En ook Antoinette is daar niet uniek in. En u legt ook wel een verband met waar u woont. Dat verband, dat staat voor mij onomstotelijk vast. En waarom? Omdat ik dat heb als het mijn kant op staat. Ik werk in IJmuiden, dat is aan de ene kant van het kanaal. En ik woon in Wijk aan Zee. En ik zeg altijd, ik kan ruiken hoe de wind staat. En dat zegt eigenlijk al voldoende. Toch bent u net als mevrouw Verbrugge vrijwillig in Wijk aan Zee komen wonen. Hè? Was dat een goede beslissing? Ik denk dat dat een goede beslissing was. Mijn vrouw komt uit Wijk aan Zee. Ja. En dat is nog steeds een goede beslissing, ook 15 jaar geleden. En ik moet eerlijk zeggen, ik was totaal naïef. Ik had mijn praktijk in IJmuiden, dat heb ik nog steeds. De huizenmarkt was sky overspannen, net zoals dat nu is. En de zee en de duinen inderdaad, die trekken. Dus je gaat daar naartoe. In mijn geval ging ik daar naartoe. En ook hier, hetzelfde wat Antoinette ook zei, de naïviteit was enorm. De overheid beschermt zijn burgers. De industrie houdt zich aan de regels. De industrie brengt geen schade toe aan volksgezondheid. En 5 jaar geleden dacht ik bij mezelf, ja, dit is unbelievable. Want u zag het natuurlijk om u heen. Je ziet het om je heen. En uiteindelijk bleek eigenlijk met de grafietregens dat die bescherming van die overheid helemaal niet is. En wat ik ook altijd aangeef, economie komt voor de gezondheid. En ook uit dit rapport blijkt eigenlijk weer dat dat zo is. En de reactie van de politiek blijkt dat dat weer zo is. De reactie van Tata Steel blijkt dat dat weer zo is. Ja. Dus met andere woorden? Met andere woorden, dat ik denk dat Tata Steel op een totaal andere manier aangepakt zou moeten worden. Ja. Je mag niet, als je weet dat je gezondheidsschade aanricht, mag je niet door met. En er zijn goede alternatieven. En als je dat goed doet, zoals bijvoorbeeld mevrouw Minima aangeeft, je kan gewoon de vuile gedeeltes gewoon sluiten en op een andere manier staal maken. Tata Steel zegt in de reactie geraakt te zijn. Hè. Ze zeggen binnen de wettelijke normen te opereren. Ze willen schoner worden, groener. Wat vindt u van die reactie? Ik denk meteen gezondheid op 1. Dat hoor ik niet. Geraakt zijn, wat zegt dat nou? Mm-hmm. Ik hoorde Tata Steel ook zeggen, wij maken al heel lang staal in de IJmond en dat willen wij blijven doen. Dat zeiden ze om 7:00 vandaag op de radio. Ze zeggen steeds hetzelfde. En ze zeggen steeds, wij willen een goede buur zijn. Ook dat hoor je in geen moer. Je kan de tekst al schrijven. En we kennen Tata Steel nu. En Tata Steel heeft geen blauwe ogen. Je kunt Tata Steel ook niet vertrouwen op de blauwe ogen. We hebben eerst jaren geprobeerd om met hen in gesprek eruit te komen. Ze doen nooit wat ze beloven. En wat zou de overheid dan nu moeten doen? Ingrijpen. Die fabriek moet gewoon dit jaar dicht. Heel simpel. En het is natuurlijk heel erg voor de mensen die daar werken. Maar we hebben ook een onderzoek laten doen. Er is genoeg werk voor al die mensen. Een gedegen onderzoek. Het is heel rottig dat je moet veranderen. Afscheid moet nemen. Moeten we allemaal in het leven. Maar het is niet anders. Nee, want je gaat niet ten koste van de gezondheid van anderen over de lijken heen staal maken. Hoe zit het met de werknemers van dat bedrijf? Ja, nou, dat vragen wij heel vaak aan FMV Metaal. Heel vaak, al jarenlang. En die geven nog steeds geen antwoord. Die komen nu alleen maar steeds, ook al jaren, met, we hebben een groen staalplan ontwikkeld. En daar blijft het bij. Niemand weet hoe het echt gaat. We horen alleen wel heel veel berichten van mensen die al lang dood zijn of ziek zijn. Maar niemand wil daar openheid over geven. Het doet ook denken aan het verhaal van Gemoersfabriek in Dordrecht. Helemaal. Gaat u met de mensen daar samenwerken? Ik ben er al meerdere keren geweest. Gisteren waren er nog een aantal mensen, was er een aantal mensen bij ons. Ja, zeker samenwerken, absoluut. Dat is echt een missie. Wat mij betreft gaat al die vervuilers gaan plat. En er is een groot verschil tussen wat je graag wil en de realiteit. Ja? Wat denkt u, staat die fabriek er over 3 jaar nog? Nee. Nee? Nee, die staat er niet meer. Of hij is schoon en de helft is dicht dit jaar. En anders dan staat hij er niet meer. We gaan het met u allebei afwachten. Luc Verkouteren, huisarts, en Antoinette Verbrugge, allebei uit Wijk aan Zee. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u. I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways. Never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, Once in a while, along the way, love been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender. Oh, her arms were warm. And she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see. Once in a while, along the way, love been good to me. Johnny Cash, Love's Been Good to Me. Oekraïne heeft met een raketaanval op de Krim het Russische hoofdkwartier van de marine beschadigd. Het gebeurde in Sebastopol, de grootste stad op de bezette Krim, waar vaker militaire doelen zijn getroffen. Zoals vorige week, toen twee marineschepen werden geraakt door Oekraïnse raketten. Goedenavond, defensiespecialist Peter Weininga. Goedenavond. Hoe belangrijk is deze aanval eigenlijk voor beide partijen? Nou, deze specifieke aanval op het hoofdkwartier van de Russische vloot in de Zwarte Zee is toch wel heel bijzonder. Ja? Vanuit het hoofdkwartier werden alle operaties, Russische operaties op de Zwarte Zee gecoördineerd. Ja, daar is toch wel een flinke klap uitgedeeld. Het past wel een beetje in het beeld wat we natuurlijk al eerder hebben gezien van Oekraïne, dat ze commandoposten hebben aangevallen en ook verschillende generaals hebben gedood. En het is nu wel bijzonder dat ze nou juist dit hoofdkwartier hebben aangevallen. En mogelijk ook de commandant van de Zwarte Vloot of de Russische vloot in de Zwarte Zee hebben gedood. Dus de conclusie is wel dat Rusland wel zal schrikken van die aanval op de Krim. Ja, ik denk dat Rusland dat wel doet. Ik weet nog niet hoe ze zullen reageren. Maar dit past wel een beetje in het beeld wat we steeds meer zien. Dat het offensief toch duidelijk uiteindelijk als doel heeft de Krim te isoleren. En mogelijk zelfs wel helemaal terug te veroveren. Want dat is de strategie ook van Oekraïne. Ja, weet je, dat is natuurlijk niet wat ze openlijk verklaren. Maar dat kun je hier wel uit afleiden. Als je ziet wat er op de grond gebeurt met een offensief richting Melitopol. Melitopol is een belangrijk verkeersknooppunt waar langs aanvoerlijnen over de weg en over het spoor van en naar de Krim lopen. Als je Melitopol inneemt, kun je de Krim in feite isoleren. En als je tegelijkertijd dan ook zorgt dat je allerlei Russische posities op de Krim aanvalt, ja, dan gaan de Russen een groot probleem krijgen. Ja, en is het Zelensky's serieuze bedoeling om die Krim echt terug te veroveren? Ja, hij heeft eigenlijk al diverse malen gezegd dat ze alle bezette gebieden terug willen veroveren. En ze laten dat nu heel duidelijk zien richting de Krim. Alle operaties die zijn daar toch eigenlijk wel op gericht. En je ziet het grondoffensief die kant op gaan. En je ziet een offensief door de lucht met raketten, kruisvluchtwapens en drones. Allemaal gericht op de Krim en op de Zwarte Zeevloot van de Russen. Wat u net al zei. Dat is toch wel heel duidelijk, kun je zeggen, richting de Krim. En hoe schat u in dat dat tegenoffensief verloopt op dit moment? Het grondoffensief op de grond verloopt eigenlijk vrij goed. Met name de laatste 2,5-3 weken is het bijzonder goed gegaan. Er is een bres geslagen, zeg maar, in de Suroviki-linie, zoals ze dat noemen, die verdedigingslinie in het zuiden, vlakbij het plaatsje Verboven. Daar zijn ze aanvankelijk te voet doorheen gegaan, maar nu is er ook sprake van dat er toch wel panzerwagens van Oekraïne doorheen gaan. Dat betekent eigenlijk dat ze die bres willen benutten om door te stoten. Ja, we gaan even zien de komende dagen hoe dat loopt. Maar dat is eigenlijk wel een heel belangrijk winstpunt. En dat betekent dat ze een belangrijke hindernis richting Melitopol hebben genomen eigenlijk. En het is voor het eerst dat Oekraïne die linie weet te passeren? Ja, het is voor het eerst, de bres was al geslagen. Er was vorige week al een bericht voor. En dat is ook allemaal via satellietbeelden bevestigd. Maar men bleef nog een beetje bezig met alleen infanteristen, voetsoldaten, zeg maar. Mm-hmm. Men had nog niet echt panzerwagens en mogelijk tanks ingezet. Daar lijkt nu sprake van te zijn. En dan moet je daar toch de conclusie aan verbinden dat dat offensief succesvol is? Ja, het is natuurlijk niet. Kijk, het offensief blijft succesvol zolang er vooruitgang wordt geboekt, natuurlijk. Het gaat veel langzamer dan ze hadden gedacht. Dat heeft vooral te maken met de grote mijnenvelden die ze hebben moeten doorschrijden. En natuurlijk hebben moeten ontmijnen om daar doorheen te kunnen. Dat is een heel langzaam proces geweest. Er zijn nog wat andere oorzaken. Maar als ze nu die linie hebben doorbroken en die bres uiteindelijk, die nu 2,5 kilometer breed is ongeveer, kunnen vergroten. Dan komen ze in een gebied terecht met minder mijnenvelden. Waar nog wel degelijk zware gevechten zullen wachten. Maar waar het begaan van het terrein toch wat sneller kan gaan. Ja. En heeft Zelensky ook extra haast gekregen, nu die in Amerika, dat veel materieel levert, ook toch op enige weerstand lijkt te stuiten, vooral bij de Republikeinen? Ik denk dat hij daar degelijk rekening mee houdt. Ik denk trouwens ook dat Poetin daar rekening mee houdt. Die hoopt het natuurlijk allemaal zo lang te kunnen rekken totdat er misschien in de Verenigde Staten een heel andere politieke wind gaat waaien. Mm-hmm. En Zelensky weet dat natuurlijk ook. Dus die weet gewoon dat hij toch voort moet maken. En dat is lastig met de winter die eraan staat te komen. Ja. Want dan wordt het misschien nog wel moeilijker. Want hoe hou je dan die opmars vol eigenlijk als die koude winter begint? Nou ja, kijk, als de regens komen van de herfst, dan wordt het lastig, want dan wordt die grond zompig, zeg maar, en minder geschikt voor tanks en zware panzervoertuigen. Dus dan gaat het zeker vertragen. Maar er kan ook een periode daarna komen waarin er strenge vorst optreedt. Dan vriest die grond weer op. En ja, en dan zou je juist met tanks en zware panzervoertuigen weer goed vooruit kunnen. En dan gaat het juist makkelijker. Ja, over het algemeen moet je wel zeggen dat onder de winterse omstandigheden het tempo altijd terugloopt. Het is allemaal moeilijker. Motoren starten ook moeilijker op. Wapens hebben er moeite mee. Mensen hebben er moeite mee natuurlijk. Die moeten ze ook beschermen tegen de kou. Dus het zal toch wel langzamer gaan. Ja. Meneer Weininger, dank u wel voor uw heldere uiteenzetting. Het kabinet is er overgevallen en je kunt geen krant openslaan of het gaat erover. Migratie. Maar volgens migratiewetenschapper Hein de Haas geven zowel links als rechts al jaren een eenzijdige, simplistische en zelfs misleidende kijk op migratie. In zijn nieuwe boek Hoe migratie echt werkt prikt de socioloog van de Universiteit van Amsterdam 22 migratiemythes door. Dag meneer de Haas, goedenavond. Goedenavond. U doet al 30 jaar onderzoek naar migratie. Ja. Wat was voor u de reden om juist nu dit boek te maken? Nou, de timing is toevallig. Ik heb dit boek een jaar of 7 geleden ben ik hierover na gaan denken tijdens het Syrische vluchtelingencrisis. Dat ik constateerde dat het debat totaal vastzit. Eigenlijk al decennia vastzit. In een soort gepolariseerd frame tussen pro en anti. En daar stoor ik me dermate aan dat ik dacht, hier is geen enkele plaats meer voor nuance. En termen van pro en anti over migratie te praten is eigenlijk net zoiets als je aan een econoom zou vragen, bent u voor of tegen de economie. En dat is geen manier om erover te praten. Want u schrijft ook, hè, migratie is gewoon een gegeven. Nou ja, migratie heeft natuurlijk positieve en negatieve kanten. Alleen het is ook een grotendeels onvermijdelijk fenomeen. Als je daarvan weg gaat kijken, het gaat ontkennen, dan steek je eigenlijk de kop in het zand voor de realiteit. En het gevolg is, het beleid, keer op keer worden ons dezelfde beloftes gedaan, dezelfde dingen gezegd, maar dat levert niks op. Sterker nog, heel veel beleid werkt zelfs contraproductief, omdat het geen rekening houdt met hoe migratie inderdaad echt werkt. Dus door weg te kijken van de realiteit, loze beloftes te doen, verkeerde verwachtingen te wekken, spannen we het paard altijd eigenlijk achter de wagen en niet voor. U hebt 22 migratiemythes besproken, hè? Laten we er eens een paar de revue laten passeren. Bijvoorbeeld, we leven in tijden van ongekende massa-immigratie. Massa-migratie, moet ik zeggen. Waarom is dat een mythe? Ja, omdat het gewoon niet waar is. Migratie is veel stabieler en veel lager dan je zou denken. Als je kijkt naar het totaal aantal internationale migranten in de wereld, dan hebben we het over ruim 250 miljoen. Maar dat is ongeveer 3% van de wereldbevolking. Dat was een gelijk percentage 50 jaar geleden. Het lag hoger 100 jaar geleden. Dus op wereldschaal zien we niet een soort versnelling van migratie. Een ander voorbeeld wat ik kan geven. We krijgen het beeld door bootjes en zo dat migratie vanuit Afrika naar Europa voornamelijk over illegale migratie gaat. Ik heb geschat dat ongeveer 9 op de 10 Afrikanen komt legaal naar Europa. Nou, dat zijn enkele voorbeelden om aan te geven dat er zijn natuurlijk wel degelijk problemen op lokaal niveau. Maar dat er niet een wereldwijde versnelling is van migratie. Het is een opmerkelijk stabiel beeld eigenlijk als je ernaar kijkt. En andere mythe. Immigratie doet de criminaliteit toenemen. Ja, dat is een ander verhaal. Je ziet dus uit internationaal vergelijkend onderzoek dat er geen verband is tussen immigratie en criminaliteit. Sterker nog, het is eerder een negatief verband. Dat betekent dat hoge immigratie vaak gepaard gaat met minder immigratie. Criminaliteit is met name een probleem onder gemarginaliseerde groepen van de tweede generatie. En dat is weer het gevolg van het feit dat bepaalde groepen migranten, zoals vroeger in Nederland de gastarbeiders, dat daar na een moment dat heel veel mensen in langdurige werkloosheid en gesegregeerde situaties waren terechtgekomen, we er eigenlijk 20 jaar van hebben weggekeken, hebben gedacht dat die mensen terug zouden gaan. En dat heeft later natuurlijk tot grote problemen met massale werkloosheid en isolatie geleid. Dat zijn reële problemen, maar er is niet een soort verband. We zien eigenlijk de laatste jaren met name dat de criminaliteit überhaupt heel erg sterk afneemt in het hele Westen, maar ook in Nederland de afgelopen decennia. En ook onder die groepen zien we dat sterk afnemen. En als we onder immigranten kijken. Ja. Hoe komt het dan dat wij dat wel denken? Want het gaat geen verjaardag voorbij of je hoort die stellingen voorbij komen. Ja, nee, dat is natuurlijk de beeldvorming door de politiek. In de media wordt heel erg sterk uitvergroot. Er is ook een probleem met etnisch profileren. We weten uit goed onderzoek dat de pakkans veel groter is voor een bepaald vergrijp bij bepaalde minderheden. Ja, die als een soort stereotype worden afgebeeld. Er is een reëel probleem op detailniveau onder een minderheid van de minderheid, zeg ik maar. En dat is inderdaad het gevolg van uitzichtloze situaties. Maar er is niet een verband tussen immigratie en criminaliteit zoals we dat denken. Dus sterker nog, blijkt vaak dat immigranten juist vaak niet voldoen aan het profiel van de typische crimineel, omdat de meeste migranten komen af op werk en andere mogelijkheden. En ook een mythe die u doorprikt, is dat immigratie de oplossing voor de vergrijzing zou zijn. Ja, we zien dus eigenlijk zowel aan pro- als anti-immigratiekant dat de voor- en nadelen van migratie sterk worden overdreven. Oh ja. Dus we hebben aan de ene kant het narratief dat migratie verantwoordelijkheid is voor allerlei problemen zoals woningtekorten en inderdaad criminaliteit. En dat verband is er eigenlijk niet. Dan is het aantrekkelijk om de migrant inderdaad als zondebok neer te zetten voor problemen die hele andere oorzaken hebben. Maar ook het pro-migratiekamp, noem ik het maar even, die overdrijft ook weer. Bijvoorbeeld vergrijzing. Het is onmogelijk dat immigratie daar echt een oplossing voor is. Vergrijzing is zo'n structureel probleem. We hebben bijvoorbeeld, de Verenigde Naties heeft al jaren geleden becijferd, bijvoorbeeld voor Duitsland, dat je ongeveer 3,5 tot 4 miljoen immigranten per jaar nodig hebt om de effecten van vergrijzing te compenseren. Dus dat zijn gigantische aantallen? Ongeveer 10 keer zoveel als er nu op een langjarig gemiddeld binnenkomt. Volstrekt irreëel en ook politiek onhaalbaar. Ja. De migratie is een gegeven, hè? Daar hadden we het al over. Ja. Waarom blijven al die mensen toch steeds maar komen? Wat ik vaak de olifant in de kamer noem van het migratiedebat is de echte grondoorzaak van migratie. Wat we dus vaak horen in het nieuws zijn dingen als oorlog en ellende en armoede in herkomstlanden of zelfs klimaatverandering. Blijkt het onderzoek helemaal niet zo te liggen. Nee, wat is dan de reden? Nou, enerzijds is het ontwikkeling. Dat klinkt misschien heel paradoxaal, maar de belangrijkste emigratielanden zijn bepaald niet de armste landen. Migratie is duur. Het vereist de nodige aspiraties. We zien vaak dat landen met hoger ontwikkelingsniveau, kijk naar Marokko, Turkije, Mexico. Maar de belangrijkste oorzaak van migratie is de arbeidsvraag. En daar zie je dat de politiek daar heel weinig aandacht aan besteedt. Zonder die arbeidstekorten waren er nooit zoveel immigranten geweest. En het economisch beleid de laatste decennia is richting liberalisering gegaan. Dat betekent dat politici de greep op migratie vrijwillig uit handen hebben gegeven. Richting wervingsbureaus. En we hebben de economie natuurlijk veel flexibeler gemaakt. En daardoor ook allerlei banen gecreëerd die vaak Nederlanders niet willen doen en waar buitenlanders op afkomen. Maar dat verhaal wat u nu vertelt, dat hoor ik eigenlijk nooit. Nee, ik denk dat de enorme aandacht die er nu is voor asiel en voor illegale migratie. We weten dat dat een kleine gedeelte is van de totale immigratie. Asiel is ongeveer 10%. Illegale immigratie, ik gaf het net aan, misschien 5-10% van de totale immigratie, waarvan de meeste ook nog legaal binnenkomen. Het is een soort rookgordijn wat er wordt opgetrokken om de aandacht af te leiden van het feit dat ons immigratiebeleid flexibeler is geworden. Dat de politiek massaal een oogje dichtknijpt wanneer het gaat ook om de tewerkstelling van illegale arbeidsmigranten. En allerlei kanalen zijn geopend, allerlei deurtjes zijn geopend voor arbeidsimmigratie. Maar het is heel interessant, want er is een kabinet overgevallen ongeveer. Ja, ik denk het is politiek effectbejag. We zien dus dat migratiepolitiek gaat voornamelijk over symboolpolitiek. Dat zien we ook bijvoorbeeld met de Tunesië-deal weer en allerlei andere deals. En ik stel altijd de vraag, het gaat er niet om of je voor of tegen of minder of meer migratie wil. Het zou toch belangrijk voor iedereen moeten zijn of beleid werkt of niet. Ik constateer dat sinds 1991 hebben we die bootmigratie. Dat komt omdat we destijds de vrije pendelmigratie hebben eigenlijk verboden. Bijvoorbeeld van Marokko naar Spanje, waar oogstarbeiders vroeger op en neer gingen. We hebben het Schengenvisum in 1991 ingevoerd. En dat was het startschot voor die smokkel en die bootmigratie. En daarmee zijn ook de mensen permanent zich gaan vestigen, omdat ze niet meer heen en weer konden. En we zijn dus eigenlijk al meer dan 30 jaar bezig met dit soort beleid. Ik constateer dat het niet werkt. En ook als je geïnteresseerd bent in het verminderen van immigratie, zou je toch geïnteresseerd moeten zijn of beleid werkt. Politici wat dat betreft verkopen ons al 30 jaar dezelfde oplossingen die evident niet gewerkt hebben. En het is goed om daar over na te denken in november. Ja, om echt te kijken wat zijn de echte grondoorzaken van immigratie. En ik zeg altijd van als je echt serieus bent met grip krijgen op immigratie, dan moet je grip krijgen op de arbeidsmarkt. En ik zie dat de facto de politiek juist de andere kant op is gegaan. Het is niet aan mij om te zeggen of er meer of minder of andere migratie moeten zijn, maar het zou belangrijk zijn dat politici niet meer weg kunnen komen met makkelijke beloftes. En ik denk ook dat de media kritischer moet zijn richting allerlei claims die de politiek maakt. Ik kan één voorbeeld geven. De claim van politici dat de Turkije-deal zo succesvol was. Nou, als je een simpele grafiek ziet, zie je dat die asielinstroom al heel erg in was gezakt, ver voordat die Turkije-deal was afgesloten. Dus dat kan daar helemaal niet door? Nee, het is een complex verhaal om dit hier uit te leggen. Maar de simpele claim wordt voor zoete kluk geslikt en wordt een soort verhaal wat rondzinkt. En in dat aspect is het migratiebeleid debat totaal losgezongen van realiteit. We zullen het in ons achterhoofd houden, meneer De Haas. Dank u wel. Graag gedaan. Marianne Faithfull, This Little Bird. Vanavond begon het Nederlands Filmfestival in Utrecht met de openingsfilm Sweet Dreams. En morgen gaat daar De Dans van Natasja in première. Regisseur Jos Stelling van die film is hier. Goedenavond, meneer Stelling. Goedenavond. De officiële opening van het festival was dus vanavond. Moest u daar niet bij zijn? Nee, ik moest hier zijn. Nee, nou, afgezien daarvan, bij de opening is het voorprogramma erg lang. 1,5 uur. Ik had geen reden. Maar ik ga de film nog wel zien. Het schijnt een mooie film te zijn. Ja, ja. Ik heb uw film al mogen zien. Het is een mooie, bijzondere film. Sfeervol. Het heeft geen zin om de hele film uit te leggen. Maar kunt u heel kort iets over het verhaal vertellen? Nou, het is eigenlijk een soort liefdesverhaal tussen een Russische ballerina die in Nederland terecht is gekomen en een wat autistische jongen die Daan heet. En die leren elkaar kennen. En dat is een soort liefdesverhaal, maar het is een onmogelijke liefde. Want ze zijn totaal niet voor elkaar geschikt. Maar ze gaan wel samen op reis terug naar het Verre Oosten, ergens Siberië. Terug naar de roots van de ballerina. Hij brengt haar als het ware thuis. Ja. Ja. U hebt de film gedraaid in zwart-wit. Waarom hebt u daarvoor gekozen? Nou, ik ben erg uit op simpelheid. Ik zit ook op een leeftijd dat je streeft naar heel veel willen vertellen, maar dan op een hele simpele manier. En zwart-wit. Want u bent 78, hè? Dat mogen we dan wel even zeggen. Nu zelf op uw leeftijd. Ja, nu ben ik. Ja. Ga je dan zwart-witter denken? Dan ga je. Ja, een beetje wel. Grote filmgevoel, dat is een beetje zwart-wit. Mijn Geffer, dat is de man die het licht doet, die zei op een gegeven moment ook tegen ons, tegen de cameraman en mij, kleur is een beetje herrie. En zwart-wit is toch wel een soort mooi gestileerde. Ja. Dan kan je beter kijken. Maar het lastige is dat het publiek misschien niet meer gewend is aan zwart-wit. Nou, het schijnt dat men het steeds leuker vindt. Ja. Ik heb de film al een paar keer vertoond. Iedereen roemt dat zwart-wit. Het is ook een soort kleur eigenlijk, ook alleen zwart-wit. Ja. Dus het is wel een soort mode, een nieuw soort mode wordt dat. De film doet qua sfeer ook echt Russisch aan, hè? Ja, ik heb wel een beetje Russisch. Nou, ik heb geen Russisch bloed of wat dan ook, maar ik hou van Rusland, ja. En u had daar ook willen draaien? Ja, dat was onmogelijk. We hebben alles, de hele film wel in Rusland op een gegeven moment gesitueerd, maar we hebben het uiteindelijk in Oost-Duitsland opgenomen, ja. Het is ook wat me opviel, vrij statisch camerawerk. Hè? Shots die lang staan, een beetje Edward Hopper-achtige beelden. Heel goed, ja, Hopper, ja. Ja, ja, ja. Nou, dat is het ook een beetje. Gestileerd, simpel, strak. Het roept ook een soort gevoel van verlorenheid en eenzaamheid op. Hè? Ja, het is een film. Als ik zeg het is een film over afscheid nemen. Er wordt 29 keer afscheid genomen in de film. En het is vol met eenzaamheid, maar dan heb ik het gevoel dat ik de film een beetje tekort doe, want er zit ook veel humor in. En dat heft elkaar wel een beetje op. Het is geen tragische film. Nee. Relatief weinig dialoog. Ja, het is film is natuurlijk een visueel associatief medium. Het is een autonome kunstvorm in zijn oorsprong. Ja. Ja. Er spelen allerlei acteurs in mee, ook bekende acteurs, Hadewig Minis, Michiel Romein. Hoe regisseert u die acteurs? Hoe doet u dat? Speelt u ze voor bijvoorbeeld? Of? Nou, film acteren stelt niet zo heel veel voor. Oh, is dat zo? Ja, film, ik zeg wel eens op de set ook wel, acteren doe je maar thuis. Het is, en dat doe je in het theater, dat doe je op de televisie, maar film is meer, bij film ben je een soort schaakstuk. Het gaat bij veel mensen denken ook dat je je identificeert met de acteurs. Maar en wie schaakt er dan u? Nou, het publiek. Maar u schaakt met hun? Ja, ik schaak met hun, maar het gaat niet om hun, maar het gaat om het spel. Het gaat om de ruimtes, om de situaties. Mensen identificeren zich niet met acteurs, maar met situaties. Ja, ja. En dat is film eigen. Dat vind ik een heel mooi onderwerp. Dus het is nu te kort om daar heel lang over door te gaan. Maar het is wel een soort dingetje. Wat... Ja, want hoe vinden acteurs dat? Dat u ze toch min of meer als stukken op een bord ziet? Nou, goede filmacteurs weten dat. Oh, ja. En die spelen dat mee. Die zeggen ook, film is een complot. Dat is een soort geheime afspraak. Wij zeggen ook nooit, is het goed of is het niet goed? Maar zeggen altijd, werkt het of werkt het niet? Dat zijn de kreten die wij hebben. En wat geeft u ze dan mee? Wat zegt u dan tegen Hadewig? windmolenvitamines? Doe maar een dame of een paard of een toren. Nou, het bijzondere van Hardewijk was dat ik... Het is een grote actrice. Ik heb er heel weinig aandacht aan besteed. Maar ik zag pas hoe goed ze was in de montage. Ze zit in alle kleine details, kwam dat allemaal terug. En dan zie je haar ervaring. En daar gaat het bij dat soort acteren moet je het vooral hebben van ervaring natuurlijk. En dan krijg je dat vertrouwen, dat onderlinge vertrouwen. Als ik wat vraag, en dan doen ze dat. En als hun iets suggereren, dan vind ik dat, ja, het is een soort spel wat je speelt samen. En ik vind Hardewijk een hele bijzondere actrice. En dat zag ik in de montage, ja. Ja. Dan, toen zag u opeens... Toen zag ik al die details, al die dingen, die bijzondere dingen. Ik zei al, u bent 78. Is het viel me nu wezenlijk anders dan toen u 40 was? Ja. Ja? Ja. Ik werk ook al bijna 30 jaar met dezelfde crew. En dat zijn allemaal vrienden. En die vertrouwensband, ook de acteurs, zoals Jean Berfoots, en dat zijn allemaal toch wel hele vertrouwde mensen om je heen. En dat gevoel, dat samen een film maken. Kijk, film is waarom ik eigenlijk films maak, is eigenlijk dat ik me omring met mensen die allemaal beter zijn dan ik. En die hou ik dan bij elkaar en die geef ik een richting. En of ik zorg ervoor de richting en ze helpen mij. We helpen elkaar. 1 en 1 is 3. Hè? Het totaal is meer als de som der delen. En dan is de film klaar. En dan hebben wij die film gemaakt. En dan, ja, en dat geeft een. Dat is meer als wat ik zelf ooit alleen zou kunnen. Hoe lang hebt u daar in deze film gewerkt? Een paar jaar, hè? Ja, precies. Ik durf bijna niet te zeggen, maar het is 1 jaar of 8 geweest. Ja. Ja. Nou, als je rekent, dan denk ik, nou, dan komt de volgende film uit als u 86 bent. Ja, dat doe ik ook niet meer. Gaat u geen nieuwe film meer maken? Nee. Dit is echt uw afscheid. Ja. Ah, ja. Ik heb nog 3 theaters in Utrecht en ik praat ook heel veel voor film. Ik ga een boek schrijven erover en dat vind ik het wel. En ik kan het niet meer opbrengen. Ik ben een beetje uitgevochten, wat dat betreft. Uitgevochten. En wat hebt u laten zien in die strijd? Nou, het gevecht tegen het kunstmanagement. En er zijn steeds meer managers bijgekomen in de culturele sfeer. En dan is niet meer tegen op te boksen. Het is een soort kunstenaars zijn ook geen kunstenaars meer. Dat zijn makers geworden. En wat hebt u artistiek laten zien? Ik wil wel het opnemen voor de film als een autonome kunstvorm. En daar ben ik misschien in Nederland, maar in Oost-Europa en zo ben ik toch wel daar redelijk in geslaagd. En dat vind ik wel een mooie. Ik neem aan dat u er morgenavond wel bij bent, toch, bij de première? Ja, natuurlijk, ja. Ja? Allemaal vrienden. U verheugt zich er al op, zie ik. Ja, vrienden, ja. Ja. Dus het wordt een mooie avond? Ja, absoluut. Waar verheugt u zich het meest op? Het elkaar weer zien. Ja? Ja. Met elkaar weer zien en trots ook wel. Ja. We zijn wel. Want het is natuurlijk ook zo dat sommige mensen. Ja, de meesten hebben hem wel al gezien, maar het is wel erg spannend. Het is gewoon erg spannend. Want een film is een half product. Dus als mensen er niet naar kijken, dan is er niks. Dus als ze morgen dus een volle zaal in de film kijkt, dan bestaat de film. Ik hoop dat u een mooie avond gaat beleven, meneer Stelling, morgenavond. Dank je wel. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu. Een mooie en rustige nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ster. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Beleef de magie van de Elfstedentocht. The Gear On. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Ga ook all